Hej och välkommen till avsnitt 50 av Om Teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hallå, hur är läget? Hallå, ja då, det är fint. Ja, gött. Som bara den. Ja, okej, jag tror du skulle säga fina fisken eller något sånt här med något vackert uttryck, men... Jag satt verkligen och brainstormade flera sekunder här, men jag kom inte på något bättre än det jag precis uttryckte. Den här veckan ska vi prata om något som heter webben. Har du hört talas om detta förut? Ja! Mm. Om inte jag minns fel så pratar Dan Brown om det i Änglar och Demoner. Ja, det gör han faktiskt. Vi pratade om detta nyligen, att jag... läser de här Dan Brown-böckerna från tidigt 2000-tal för första gången. Det är ju intressant ur ett perspektiv 15 år senare. Det är mycket, mycket av det väldigt konstigt. Bland annat så säger de att om 10 år så kommer alla åka ut i rymden när de ska flyga. För att det gick snabbare tydligen. Och det känns ju lite konstigt, måste jag säga. Ja, alltså, det var väl det som var tanken med de här Virgin Galactica och de här... Ja, precis. Precis. Och han åker med någon Boeing X-33, tror jag den hette. Ja, precis. Ja. Men det har väl gått sådär, va? Nej, ja, precis. Det har ju inte gått jättebra. På den tiden var det säkert jättekola saker, men nu har de flesta glömt av detta. Det är bakom en sak som inte många vet, om vi nu pratar om flygar och sånt där. De utvecklar ju fortfarande zeppelinar. Ja, absolut. Det finns ju många bra, de är stabila och trevliga. Verkligen? Mm. Jag förstår inte riktigt vad jag förstår, att det kanske tar lite lång tid, men vilken miljövän. Ja, verkligen. Hallå då. Så är det. Och de kan tydligen gå ganska snabbt också, har jag hört. Inte jämför med flygplan, nej. Men om du jämför med en bil liksom, så går det ju väldigt fort. Ja, precis. Och plus att de behöver inte precis svänga i en kurva. Nej, så är det. Det är raka vägen liksom. Fågelvägen, som det kallas. Fågelvägen, ja. Okej, webben ska vi prata om. Ja. Och den stora förvirring mellan termerna internet och webben. Det är egentligen det som vi ska lägga fokus på. Och så ska vi prata lite om historien bakom webben. Varför den skapades, hur den administreras och lite vad den betyder för oss idag. Det här är ju ändå ett väldigt intressant ämne med tanke på att alla tar det för givet idag. Ja, absolut. Man kanske glömmer av lite historien bakom det här verktyg som vi använder varje dag. Ja, framförallt så tror jag inte folk bryr sig. Nej, det är nog faktiskt fullt möjligt. Man kan ju reflektera över vikten att kunna det. Men historia har ju alltid varit viktigt, skulle man kunna påstå. Absolut. Absolut. Vi sätter oss i tidsmaskinen och åker. Grunderna för vad vi kallar internet idag skapades på 1960-talet. TCP/IP har sina grunder från forskning publicerad år 1974. Och termen internet, som egentligen kommer från termen internetworking, alltså networking mellan olika nätverk, internetworking. Jaha, mellan nätverk, spännande. Ja, precis. Den här termen kommer också från 1970-talet. På 1980-talet så hade många universitet och större organisationer, både till nationella och... på 1980-talet så hade många universitet och större organisationer koppling till nationella och internationella datanätverk. Men fortfarande så var det ingen som hade någon som helst aning om vad webben var för något. Och de här nätverken använde sig alltså inte av webben, men kunde ju fortfarande kommunicera mellan varandra. Bland annat så kunde man använda sig av någonting som heter FTP, som fortfarande används, som heter, som står för File Transfer Protocol. Det är alltså ett protokoll för att skicka filer mellan olika datorer. Ja. Och det här protokollet skapades redan 1971. Så det var ju en stund sedan. Det kan man säga. Mm. Även e-post. Den här termen fanns ju långt innan termen internet existerade. Eller på den tiden kallades väl elektronisk post, skulle jag gissa. Och fortfarande idag så skickas ju både FTP-filer eller FTP-data och e-post över det här TCP-IP som vi förklarade förra veckan. Och eftersom Precis. Det åker via TCP-IP så åker det också över internet. Okej, okay, så TCP-IP tillhör internet? Ja, IP är ju Internet Protocol. Ja, ah, just det. Är det ju som per definition internet. Internet, ja precis. Ja. Men kort sagt kan man säga att internet har haft sin, sin tid sedan 1960-talet, men själva begreppet kom från 1970-talet. Mm. Så det är ju väldigt gammalt internet, om man säger så. Ja, mycket äldre än kanske många tror. Precis. De första idéerna om webben, ska jag säga, för de första idéerna ska jag poängtera här. Ja, om nu webben. Är vi på webben, nu är vi på skillnaden. Nu är vi på webben. Ja, de tillkom precis. På 1980-talet. Ett bra tid efter att internet, de första delarna av internet började byggas ut. Mm. Men de här idéerna publicerades faktiskt inte förrän 1989. Och då av någon som heter Tim Berners-Lee. För övrigt så i den här Änglar och demoner så ska de gå igenom den fantastiska historien om webben, för att det är ju, de är på den platsen där den uppfinns i alla fall. Är det därifrån du har plockat informationen, Joel? Nej, definitivt inte. Speciellt inte eftersom de stavade fel på hans namn. Så kan det vara. Bad. 1989 publicerades alltså de här första idéerna om webben av Tim Berners-Lee. Och namnet på webben på den tiden i den här publikationen kallades Enquire. Enquire. Bara med stora bokstäver skrevs det. Och det här var alltså namnet på det projekt som var tänkt att hantera den stora mängd data som fanns på internet på den här tiden. Så projektet i sig var tänkt att resultera i att man lättare skulle kunna hantera data på internet. Så det fanns ju redan mängder med data på internet. Men att hantera det och bläddra mellan det, söka mellan det, var inte så lätt. Nej, precis. Ett år senare så publicerade Tim Berners-Lee tillsammans med Robert... Ja, sen kom ett namn som inte jag riktigt vet hur man ska uttala. Vet du, har du någon aning om hur man uttalar det där? Kajau är det enda jag kan försöka mig på. Det är dubbla L, så det är väl något... Är det spanskt som man pratar? Ja, spanskt är det franskt. Med men, ja, precis. Kajau. Robert Kajau. Är våran gissning på hans namn. Det är problemet när man researchar i text. Precis. Ett år senare så publicerade han Tim Berners-Lee tillsammans med Robert Kajau ett förslag på ett projekt som kallades World Wide Web. Värt att notera här att på denna tiden så skrevs detta som ett ord eller en term med W-na som stora bokstäver. Så det var inte tre ord utan en term. World Wide Web. Det här projektet som det var helt enkelt, World Wide Web-projekt av de här två männen, var tänkt att göra författarskap universellt, som de skrev själva, och ge användare möjlighet att få notiser när nytt material blivit tillgängligt på internet. Det var grundidén. Göra författarskap universellt. Det var enligt mig en väldigt bred beskrivning av något, ett samhällsomvälvande koncept. Ja. Och ge användare möjlighet att få notiser när nytt material blivit tillgängligt. Väldigt specifikt kan man tycka. Ja, alltså verkligen. Tänk att få notiser när det publiceras nytt material på internet. Det är ju en ständigt ringande klocka. Ja, absolut. Det var ett pipljud. Dygnet runt. Precis. Precis, så är det. Och därifrån kanske man kan dra paralleller med saker som RSS exempelvis. Precis, precis. Hur som av det här var de två grundidéerna som World Wide Web var tänkta att lösa. Mm. Planen från de här två männen var att bygga ett sånt projekt som möjliggjorde detta inom 6 månader. En månad senare hade Tim Berners-Lee skapat världens första webbserver, världens första webbläsare, på sin Next-dator. Ah. Next var för övrigt ett märke som drevs på den tiden av vem då? Ingen mindre än. Ja, vet du? Jag tror att jag känner igen det här och jag tror att mannen heter Jobs. Precis, Steve Jobs. Höll på med detta efter att han har på Apple. Ja, precis, när han har lämnat Apple så jobbar han lite med Next. Så på en Next-dator så skapade Tim Berners-Lee världens första webbserver och webbläsare. Mm. Och på den här servern så hade han skapat webbsidor, världens första webbsida, som då beskrev det här projektet som han höll på med. Och ett drygt halvår senare så lanserades webben och var nu tillgänglig för allmänheten att använda. Åtminstone de få webbsidor som fanns tillgängliga. Hmm. 1993 så bekräftade CERN, som var den organisation som Berners-Lee jobbade för, att webben och dess standarder fick användas av vem som helst utan krav på någon licensavgift. Så tidigare så hade webben varit möjlighet att folk kunde komma åt webbsidor. Men man kunde inte skapa en egen webbsida helt gratis. De här standarderna och det som Berners-Lee hade skapat när han jobbade på CERN var inte tillgängliga. Men 1993, vilket för övrigt var det året jag föddes. Det var ett bra år helt enkelt. Ja. Så släpptes de här standarderna så att vem som helst fick använda dem utan att man behövde betala någon licensavgift. Alltså, jag måste ju bara... Kan inte du förklara rakt ut vad CERN är? CERN är ett... jag vet inte om de kallar sig forskningsorganisation eller något sånt som är placerad främst i Schweiz. Som är kända, även om de håller på med mycket annat, så är de kända för sin stora partikelaccelerator. Det är samma företag alltså? Mm. Det är inget företag, men det är en organisation. Ja, organisation. Ja, precis. Bland annat Sverige har ju stora svenska... svenska regeringen lägger ju stora summor pengar på forskning i CERN. Så det är ju definitivt inget företag. Nej, jag förstår det. Det hade ju blivit liv i bygget om staten hade betalat pengar till precis. Ett privat företag skulle jag gissa. Så nu 1993 så givetvis så började webben spridas över hela världen. För nu kunde man ju använda det helt gratis. Standarderna hade börjat komma fram ordentligt. Men för att se till att webben utvecklades på det sätt som han ville så skapade Berners-Lee år 1994, ett år senare man rod, en organisation som kallas W3C eller World Wide Web Consortium. Här skrev han för övrigt World Wide Web med tre ord. Där någonstans emellan hade han väl ändrat sig helt enkelt. Han måste ha gjort det. Ja. Å andra sidan så var det inte endast han som bestämde över detta. Men hur som haver, nu skrev det som tre ord. Till en början så finansierades den här organisationen av främst amerikanska försvarets utvecklingsorgan som heter DARPA. Som för övrigt var minst sagt inblandade i skapandet av internet på 1960-talet. Spännande. Men även av det amerikanska universitetet MIT som är kända för sin teknologiska forskning. Jaha. Bara något. Men alltså, det är rätt sjukt egentligen att det är 20 år sedan detta hände. Ja, det är, ja, alltså, är inte idag, länge sedan. Ja, men alltså, nej, det är det jag menar. Alltså, för jag tänker att kommunikationen är så fruktansvärt välutvecklad, åtminstone i västvärlden idag. Mm. Så att vi kan ju praktiskt taget, och jag menar när till och med delar av Afrika, alltså de saknar vatten, de saknar mat, men de har tillgång till mobiltelefon och internet. Mm. Det är helt sjukt. Ja, det är fascinerande värld. Ja, verkligen. Så DARPA och universitetet MIT var det som drog in med den första finansieringen av den här organisationen. Och bara något år senare så hjälpte universitet och organisationer från både Europa och Asien till med finansiering. Så det var inte bara amerikanska organisationer som drev den här organisationen. Och idag är det W3C som utvecklar och administrerar 30 olika standarder för hur kommunikation ska ske över webben. Så det är de som, det är de som drar i strängarna för att se till att alla använder sig av samma språk när de skriver HTML och CSS och allt vad det finns. Häftigt! Så då är det W3C och den här organisationen som äger rootservrarna som är rätt mäktiga egentligen. Det ska man kunna säga, ja. Ja. De som äger rootservrarna är ju mer internet och W3C är ju mer webben om man säger så. Precis. Eller de som äger rootservrarna är snarare DNS om man ska vara korrekt. Riktigt petnoga. Precis. Yes, yes. Vad var det då för nytt med webben kan man fråga sig? Vi hade ju haft massa andra kommunikationsstandarder, FTP och e-post och så. Det var inte så att skicka data över världen var inte något nytt. Varför lyckades webben så väl? Och vad var det som gjorde att det slog igenom så mycket och påverkade människors liv så mycket? Förklaringen till det är ganska enkel egentligen, och det är att webben var det första sättet att organisera dokument och skapa länkar mellan de här dokumenten på ett sätt som inte hade gjort förut. Det här fanns liknande typer av teknik innan webben, där man kunde ladda upp dokument och göra länkar mellan dem. Alltså hypertext eller länkar var inte något nytt då heller. Men det som var nytt var att endast en part av två var tvungna att vara inblandade för att man skulle kunna skapa en länk mellan två parter. Tidigare så hade, om man skulle göra en länk från en sida, från ett nätverk till en annan, så var båda administratörerna av de båda nätverken tvungna att komma överens om att här ska vi skapa en länk. Men nu kunde en administratör av ett nätverk skapa en länk till ett annat nätverk utan att den andra visste om det. Var det något speciellt som gjorde att man kunde göra att det räckte att en person gjorde det? Alltså var det något speciellt protokoll som utvecklades eller vad var det som? Nej, det var grundstenarna för webben. Det är det bygger på. Vi återkommer till tre saker som webben består av. Men det är den grunddelen av webben som gör den unik. Okay. Det kan man tycka att det kanske låter som en väldigt liten del, men det är faktiskt det som gör webben till vad det är. Yep. Så hyperlänkar, som de här länkarna kallas, hade tidigare varit främst använts i lokala eller små nätverk, för det hade inte varit praktiskt att hålla på och administrera en massa länkar över hela världen till alla personer man kunde träffa. Du kan tänka dig ett nätverk som är likt webben, fast där man måste komma överens om alla. Exempelvis att man ska koppla sig till SVTs hemsida och du måste komma överens med administratören att du ska få göra det. Precis. Det hade ju inte riktigt varit så praktiskt. Det hade inte varit så smidigt som det är då i alla fall. Nej, precis. Så man kan säga att webben tog hyperlänkar till internet på riktigt, för nu kunde nästan alla använda sig av hyperlänkar. Och när vi pratar om webben och vad den består av, så kan man säga att det finns tre tekniska grundpelare för webben. Och det första är att det är ett system som är gjort för att skapa hyperlänkar mellan olika nätverk och datorer. Och det här systemet kallades när det skapades av Tim Berners-Lee på 80-90-talet, kallades det för Universal Document Identifier. Det var alltså ett universellt sätt att identifiera dokument på en annan plats eller på ett annat nätverk. Aha. Och det har ingen betydelse var i världen det här dokumentet befann sig. För Sättet att identifiera dokumentet var universellt för hela webben. Mm. Och därmed kunde man lätt länka mellan alla möjliga dokument över hela webben. Det här Universal Document Identifier kallas numera oftast för Uniform Research Locator, eller URL. Haha, okej. Okay. Uniform Research Locator. Det är alltså exakt samma sak som Universal Document Identifier. Skillnaden är bara att man lagt in lite andra ord för att det ska låta mer, lite mer modernt. För nu för tiden så kopplar vi inte bara mellan vanliga dokument som vanliga människor tänker på dem i alla fall. Utan vi kopplar hemsidor till resurser, som det kallas. Ja. Och därför är det en Uniform Resource Locator, URL. Och den enda skillnaden mellan det första och det andra namnet är ju helt enkelt vilken typ av resurs man syftar på. Ett dokument eller någon resurs av något vanligt slag. När vi pratar om webbens tekniska grundpelare så har vi nummer 2 som är Hypertext Markup Language, eller HTML. Och det här är kommer ju tillbaka väldigt mycket termer som man känner igen. Alltså. Ja, URL och HTML bör man ju ha hört någon gång i alla fall. Ja, precis. Jag tror med det. Det här Hypertext Markup Language, det är ett språk som används för att bygga hemsidor. Och det här språket ligger till grund för alla hemsidor. Ja, för med det här språket så kan administratören av en webbsida skapa grunden för utseendet av en hemsida. Men främst så är HTML tänkt att säga till vad hemsidan ska innehålla. Det är ett språk för innehåll. Så andra språk används numera för att man ska möjliggöra större kontroll över design. Främst är det då är det den som är CSS idag? Precis. CSS används för att anpassa en hemsidas design, medan HTML är gjort för att definiera vilket innehåll som ska finnas på en webbsida, men även var det ska finnas länkar och var de här länkarna ska leda. Så det var grundpelaren nummer 2. Och grundpelaren nummer 3 för webben är Hypertext Transfer Protocol, eller HTTP. Och HTTP är det transferprotokoll, som det kallas, som används för webben. Det är alltså ett protokoll som används ovanpå TCP/IP. Man kan helt enkelt säga att en webbläsare som tar emot data från en webbserver tar emot datan i TCP-paket. Sen när den packar upp de här TCP-paketen så finns det där data som är definierat genom det här HTTP-protokollet. Så det är det som är det protokoll som används på applikationsnivå, ska man kunna säga. Det är det webbläsaren ser. TCP/IP är ju operativsystemet, medan Hypertext Transfer Protocol är det som webbläsaren läser av när det ska börja läsa in data från webbservern. Ja, ja. Och när vi pratar om Hypertext Transfer Protocol, för att göra någon bra jämförelse, så kan man säga att HTTP ligger på samma nivå, alltså applikationsnivån, som både FTP, som är File Transfer Protocol som vi pratade om förut, men även IMAP, som är IMAP, som är det protokoll som numera används mest för e-post. Okej, ligger POP3 på samma? Ja, precis. Det är mest POP3 bara att POP3 används inte så mycket längre. Nej, precis. Men det är både POP3 och IMAP är ju applikations... det är transferprotokollet som ligger på applikationsnivån. Ja. Mm. Använder inte Gmail POP3? Nej, de använder en anpassad version av IMAP. Ha. Det är faktiskt en av få e-posttjänster som inte använder sig av en standard. Av den anledningen så oftast på datorer och mobila enheter så finns det en specifik inställning för Gmail. För att det är inte så praktiskt att bara använda IMAP. Så Google går lite mot strömmen där och vill inte riktigt använda sig av de standarder som finns helt enkelt. De motiverar det med att de vill få in lite fler funktioner helt enkelt och göra mer avancerade saker än vad IMAP har möjlighet att göra. Jaha. Så är det. Och på tal om e-post så fortsätter vi prata om detta ämne nästa vecka. Härligt. Vi kommer att prata om IMAP och liknande SMTP och annat skoj. Härligt gött alltså. Så jag säger tack så mycket för att du lyssnade. Som vanligt kan jag påpeka att du hittar oss på capish.se, capishoe.se. Sök efter Omteknik där bara. Och vi finns på iTunes, bara sök efter Omteknik. Många andra podcastläsare också. Och så har vi en RSS som du hittar på capish.se i alla inlägg där. Kontakta oss gärna på joel@capish.se. Kom med förslag på ämnen, rätta oss om vi råkar säga fel. Eller kommer lite beröm eller kanske lite kritik. Jag tackar för mig och heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Ha det bra, hej då. Hej då!